45. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier proponuje spotkanie młodym lekarzom protestującym w Warszawie. Najpierw muszą jednak zakończyć demonstrację. Przez krakowskie przedmieście przeszedł Marsz Pamięci. Przed Pałacem Prezydenckim trwa 90. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Jest prośba o ogłoszenie niepodległości, ale ta niepodległość ma być zawieszona w tym serwisie o wystąpieniu szefa katalońskiego rządu. Premier pisze do młodych lekarzy. Beata Szydło skierowała list do medyków protestujących w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Poinformował o tym w TVP Info minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W tym liście jest zawarte zaproszenie do rozmowy i prośba o to, żeby ono odbywało się w warunkach powagi, spokoju, a zatem nie w kontekście protestu głodowego, tylko po jego zakończeniu. I pani premier oferuje, że praktycznie od razu, jak zapadnie decyzja o tym, że protest się kończy, jest gotowa zaprosić rezydentów do siebie na rozmowę. Na rozmowę na te wszystkie tematy, o których oni chcą dyskutować. Młodzi lekarze sami prosili o spotkanie z szefową rządu. 9. dzień prowadzą protest głodowy. Chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzeń. Minister zdrowia poinformował wczoraj podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia, że w ciągu 4 lat wynagrodzenia lekarzy rezydentów, którzy wybiorą deficytowe specjalności, wzrosną o ponad 2000 zł. Mogą oni zarobić miesięcznie ponad 6000 zł, jeśli jednocześnie będą chodzili na szkolenia. Lekarze rezydenci nie zgadzają się na takie propozycje. Dzisiaj jako Polska, jako ojczyzna zbliżamy się do momentu, w którym cele tych marszów zostaną zrealizowane. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie odbyły się obchody 90. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski, witaj. Za nami wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, o czym mówił prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński powtórzył swoje słowa z poprzednich miesięcznic. Podkreślił, że zwycięstwo uczestników Marszu w Pamięci jest blisko. Już za 6 miesięcy na rocznicę katastrofy w pobliżu Pałacu Prezydenckiego stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Tłumaczył, dlaczego taki pomnik powinien tu stanąć. Jeśli dziś nasza przyszłość rysuje się dobrze, to nie byłoby tego, co dzisiaj bez Lecha Kaczyńskiego, powiedział lider PiS, a tłum odpowiedział mu oklaskami. Dodał, że również w kwietniu poznamy raport podkomisji Antoniego Macierewicza. I będzie prawda. Prawda, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jej nie znam, ale prawda. Albo stwierdzenie dzisiaj w tych okolicznościach, które mamy, tej prawdy do końca ustalić się nie da. Ale zostanie to powiedziane uczciwie, powiedziane Polakom, polskiemu społeczeństwu, polskiemu narodowi, bo to się Polakom po prostu należy. Wokół wygrodzonego terenu uroczystości zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które próbowały zorganizować kontrmanifestację. Próbowały rozstawić przenośną scenę na samochodzie dostawczym, ale została otoczona i za chwilę holownik ją stąd zabrał. Doszło też do szarpaniny kontrmanifestantów z policją, kiedy jeden z nich próbował rozłożyć dużą metalową drabinę i się na nią wdrapać. Były też próby przeskakiwania przez policyjne ogrodzenie i zakłócania uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. To z krakowskiego przedmieścia Mariusz Pieśniewski, dziękuję. I zmieniamy temat. Szef katalońskiego rządu deklaruje niepodległość Katalonii i proponuje zawieszenie niepodległości na czas negocjacji z rządem Hiszpanii. W wystąpieniu na forum lokalnego parlamentu Carles Puigdemont powiedział, że na razie należy odłożyć efekty deklaracji niepodległości, aby, jak to określił, wkroczyć na etap dialogu. Według komentatorów miał na myśli negocjacje z Madrytem. Jego wystąpienie opóźniło się o godzinę. Katalońskie media podawały, że w ostatniej chwili Puigdemont otrzymał poważną zagraniczną ofertę mediacji. Z kolei rząd Hiszpanii odrzucił, jak to nazwano, cichą deklarację niepodległości Katalonii i jej zawieszenie. Premier Mariano Rajoy określił to jako szantaż. Złapano 3 osoby podczas wręczania łapówki w Warszawie. Zostali zatrzymani przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Operację specjalną przeprowadzono w jednym z nocnych klubów, opowiada Piotr Kaczorek z CBA. Te osoby są podejrzewane o powołanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Te osoby zostały zatrzymane na gorącym uczynku wręczenia blisko 500 000 zł łapówki. I to na razie wszystkie informacje na ten temat. CBA szczegółów nie ujawnia. Jeśli będzie wiadomo coś więcej, to najwcześniej jutro. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek doniesienia z Ligi Mistrzów. Najpierw z Ligi Mistrzów koszykarzy. Zawodnicy Rosy Radom przegrali u siebie w hali z niemieckim zespołem Media Bayreuth 79-96 w pierwszej kolejce rozgrywek grupy C Ligi Mistrzów FIBA. A zaczęło się, można powiedzieć, bajecznie. Po pierwszej kwarcie Rosa prowadziła różnicą 17 punktów, by przegrać. Z kolei w tych rozgrywkach nadziei na zwycięstwo raczej nie było. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów Hokeistów zawodnicy Komarch Krakowi przegrali 3-6 na wyjeździe z IFK Helsinki. Krakowia zajęła ostatnie miejsce w grupie, punktu nawet nie zdobyła. Piłkarska reprezentacja Polski U19 przegrała w Zabrzu z Niemcami 0-2 w ostatnim meczu turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy. Na szczęście obie drużyny już wcześniej zapewniły sobie awans do kolejnej rundy. Lepiej spisali się starsi odrobinę piłkarze. Ci do lat 21 wygrali z Litwą 2-0 w trzecim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Wygrali już dwa mecze, jeden zremisowali, na razie są wiceliderami w swojej grupie. To się nazywa miłość do futbolu albo zrozumienie dla bliźniego, albo dbałość o swoje interesy. Słynny irlandzki zespół U2 przesunął o godzinę swój koncert w Buenos Aires, aby fani mogli obejrzeć decydujący mecz reprezentacji Argentyny na wyjeździe z Ekwadorem w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. No i nie wiadomo tylko dlaczego. Czy Bono i spółka sami chcieli zobaczyć mecz? Czy zrozumieli, że Argentyńczycy muszą ten mecz zobaczyć? Bo to mecz, który Argentyńczycy muszą zobaczyć i muszą wygrać. A przypomnę, że gola w Quito nie strzelili chyba ze 30 lat. No a muszą wygrać. No i w końcu może Bono miał po prostu świadomość, że w czasie meczu koncert nie będzie taki sam jak po nim. A koncerty w Buenos potrafią być zjawiskowe, najlepsze na świecie. A mecz zaczyna się o 1:30 polskiego czasu. Jutro w całym kraju pochmurno, a dodatkowo deszczowo na wschodzie, gdzieniegdzie możliwe lokalne opady. Od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem do 16 miejscami na zachodzie. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Tej nocy od 5 do 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10-11 na zachodzie oraz 12 lokalnie nad morzem, deszcze na północy i w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. I zaczynamy od piosenki starszych panów. Obywatel. Naprawdę, miejcie własne mieszkanka. Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę i gaz. Za oknem spowitym firanką, uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kołysze cię śpiew. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zlew. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapcza na gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. A są z nami pani doktor Barbara Audycka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani dyrektor, oficjalnie najpierw będzie, a potem może mniej oficjalnie, no ale teraz wszystkie tytuły. Pani dyrektor Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Habitat Poland, obie panie reprezentują. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani doktor Alina Muzioł-Więcławowicz z Politechniki Warszawskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiali o mieszkankach, o mieszkaniach i ich potrzebie, ich potrzebie mieszkania. I ja wybrałem tę piosenkę, która, jak sądzę, mogłaby być znakomitym przewodnikiem w czymś w rodzaju seminarium na temat mieszkalnictwa, prawda? Ale najpierw powiedzmy o tym, że, bo jest też rocznica, no, była prawie dokładnie... Dokładnie tydzień temu. Tak, prawie dokładnie. Pierwszy poniedziałek października jest zawsze obchodzony na całym świecie jako Światowy Dzień Mieszkalnictwa. I cały październik poświęcony jest miastom i problemom ludzi w miastach żyjących. Mówimy o miastach zarówno w krajach globalnej północy, jak i osiedlach w krajach globalnego południa, gdzie mimo tego, że zagęszczenie, duży odsetek ludności mieszka na małej przestrzeni, brak jest tej infrastruktury, która tak naprawdę czyni to miastem. I na całym świecie w zasadzie problemy są podobne. O tym była też mowa w ubiegłym roku podczas bardzo ważnej globalnej konferencji zorganizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych poświęconej miastom, Habitat 3. I cieszymy się, że jako fundacja, jako Habitat for Humanity mogliśmy w tej konferencji uczestniczyć. Po raz pierwszy była to konferencja, która zorganizowała nie tylko rządy, ale też organizacje pozarządowe, różne małe organizacje, które mogły się wypowiedzieć i pokazać, jakie są codzienne problemy mieszkańców. A my jesteśmy w Polsce, na globalnej północy czy na globalnym południu, jeśli chodzi o dostęp do mieszkań? Ja mam takie poczucie, że my jesteśmy gdzieś pomiędzy, ponieważ ten rejon Europy Środkowej nadal cierpi z powodu starych problemów, to znaczy z powodu substandardu mieszkaniowego. Przykładowa i wiele mówiąca dana to to, że na dzień dzisiejszy 9% mieszkańców Polski nie ma łazienki. Tak po prostu nie ma łazienki w swoim mieszkaniu. Musi wychodzić do łazienki poza lokal mieszkalny. My żyjemy często w mieszkaniach niedogrzanych, zimą jest nam zimno, płacimy wysokie rachunki, ale z drugiej strony dotykają już nas te nowe problemy, to znaczy wysokie ceny gruntów, globalny rynek nieruchomości sprawia, że koszt pozyskania mieszkania jest coraz wyższy i najczęściej jest on dla młodego człowieka czy młodej pary wchodzącej w dorosłość nieosiągalny. Pani doktor, bardzo proszę, Alina Muzioł Węcławowicz. Chciałam zwrócić uwagę na to, że jesteśmy właśnie tak pośrodku z dwóch powodów. Po pierwsze, przypominam, że tak jak zwykle w tradycyjnych społeczeństwach, bardzo dużo w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych pomagają nam nasze rodziny. Nasi rodzice, dziedziczymy mieszkania i to jest duża korzyść dla młodych ludzi. Natomiast ci wszyscy, którzy nie mają tej szansy, spotykają się z bardzo dużym problemem zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. A mieszkanie, mieszkanko, to jest właśnie to, co jest potrzebne do tego, żeby wszystkie swoje życiowe role, funkcje móc rozwijać, no tak jak to współcześnie się może dziać w społeczeństwie, prawda? A jeśli chodzi o Unię Europejską teraz, no to słabo chyba wypadamy, prawda? Na końcu, jeśli chodzi o dostępność mieszkań. Jeśli chodzi o dostępność mieszkań, standard mieszkań, to jest, plasujemy się na, od czasu jak przystąpiła Rumunia i Bułgaria do Unii Europejskiej, to nam się troszeczkę poprawiło, bo często jesteśmy trzeci od końca, albo drudzy od końca, albo czwarci od końca. Ale zawsze wszystkie takie parametry dotyczące przeciętnej powierzchni mieszkań, standardu mieszkań, wyposażenia, zawsze jesteśmy poniżej średniej unijnej. jeśli chodzi o właśnie możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Będziemy ludzi. Mówili o cyfrach i o liczbach, o procentach, to trzeba powiedzieć o tym. Będziemy też mówili o ludziach, oni są najważniejsi, może trochę dalej i później, bo pani doktor przyniosła ze sobą różne wykresy i raporty, to może coś jeszcze tam się ciekawego znajdzie, żeby o tym powiedzieć teraz i uzupełnić to, co pani powiedziała do tej pory. Ja chciałam powiedzieć, nie wiem, co tutaj się wydaje najciekawsze. W ostatnim takim rządowym programie, który nazywa się Narodowy Program Mieszkaniowy, postawiono sobie 3 cele, które są, dotyczą po pierwsze tego, żeby zwiększyć dostępność mieszkań dla ludzi, którzy nie są w stanie kupić mieszkania za kredyt czy z własnych środków. Czyli bardzo ważne jest to, że zaczynamy więcej uwagi skupiać na mieszkaniach na wynajem, które są mieszkaniami z założenia bardziej dostępnymi, na przykład dla młodych ludzi, prawda? Ponieważ kosztem dostępu jest czynsz, ewentualnie kaucja. To jest rzecz osiągalna dla ludzi, którzy mają jako takie dochody. Także szukamy w tej chwili rozwiązań w zakresie mieszkań na wynajem. I program, który jest w tej chwili konstruowany, zapewne może przyczyni się za kilka dobrych lat, kiedy to się ewentualnie rozkręci, przyczyni się do zaspokojenia potrzeb takich ludzi, którzy mają, no powiedzmy, średnie dochody. A ciągle mamy kłopot i bardzo duży problem z ludźmi, którzy mają bardzo niskie dochody, a często temu towarzyszą pewne również problemy zdrowotne, trudności w funkcjonowaniu, na przykład z tego powodu, że jest samotna mama, czy rodzice z chorymi dziećmi, różnego rodzaju trudności życiowe powodują, że ludzie właściwie nie są w stanie bez dużej pomocy rozwiązać swojego problemu mieszkaniowego. Właśnie, a ile osób nie ma nawet małego mieszkanka? Jakie są te potrzeby w Polsce? To jest bardzo różnie oceniane. Pani ma jest swoją taka... stolówkę teraz, bardzo prosimy. No, proszę bardzo. Jest taka statystyka, która mówi o tak zwanym gniazdowaniu, czyli pokazuje, ilu młodych ludzi w wieku 25 lat mieszka co najmniej z jednym z rodziców, tak? I proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo wysoka statystyka w Polsce, mianowicie prawie 40% kobiet mieszka z kimś z rodziców. Jeśli chodzi o panów, mężczyźni, to jest 50% młodych mężczyzn mieszka, czyli nie mają swojego samodzielnego mieszkania. Aż połowa? Tak. Nawet ponad. Tak. Nawet ponad. Także to jest, oczywiście są współzamieszkiwania z rodziną w komfortowych warunkach, które są jakby modelem docelowym tej rodziny, prawda? To nie znaczy, że każdy młody człowiek musi mieszkać osobno, niekoniecznie w jednym mieszkaniu czy w jednym domu z rodzicami, prawda? Natomiast większość ludzi, i tak się to dzieje, powinna mieć dostęp, możliwość wynajęcia samodzielnego mieszkania. Pani chciała coś dodać, prawda? Ja chciałam dodać, że to właśnie, co pan określił brakiem swojego własnego mieszkania, to się po prostu nazywa bezdomność, tak? I o ile na dzień dzisiejszy oficjalne publiczne statystyki mówią o tym, że mamy 30 tysięcy osób bezdomnych w tym kraju, o tyle myślę, że w tym momencie bardzo wąsko w Polsce rozumiemy bezdomność, bo przez bezdomność rozumiemy osoby, które są na ulicy, które są w schroniskach dla bezdomnych, które są w noclegowniach. Nie mówimy o ludziach, którzy nie mają bezpieczeństwa zamieszkiwania, którzy na przykład zamieszkują kątem u swoich znajomych lub u krewnych, ale legalnie. Nie mogą tam zamieszkiwać długo. Nie mówimy o ludziach, którzy mają nieuregulowany status, tytuł prawny do lokalu, którzy zamieszkują na dziko albo w pustostanach, albo po wypowiedzeniu umowy najmu przez drugą stronę. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Ale ile da się to szacować? Znamy dane? Niestety te dane nie są zbierane, bo to są sytuacje bardzo często niewychwytywane. Dane są anegdotyczne. Ostatnio dowiedziałam się, że w rewitalizowanym centrum Łodzi takich w mieszkaniowym zasobie gminy zamieszkiwało bez tytułu prawnego do lokalu 40% mieszkańców. Także to jest skala zjawiska ogromna, choć nie do końca zdiagnozowana. My zawsze apelujemy o to, żeby po prostu tę bezdomność, która no tak jako słowo straszy nas bardzo mocno, rozumieć szerzej, nie tylko jako właśnie zamieszkiwanie na ulicy, ale też na przykład jako sytuację, w której nie ma się pewności co do tego, gdzie się będzie za tydzień, chociaż na dzień dzisiejszy jest się pod dachem. No tu muszę dopowiedzieć, że jednak oprócz tego zamieszkiwanie w warunkach, które nie są odpowiednie albo zagrażają zdrowiu mieszkańców domu, też trudno nazwać domem. Jeżeli mamy za zimno albo zawilgocone ściany, albo zapleśniałe ściany, to też trudno powiedzieć, że mieszkanie w substandardzie jest mieszkaniem. 9% mieszkań nie ma łazienki, tak? Tak, tak pani powiedziała. No jest jeszcze inna, dosyć zatrważająca statystyka mówiąca, że ponad 40% Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Co to znaczy? To jest statystyka Eurostatu, która jest dość skomplikowana, jeżeli chodzi o metodologię, ale reguła jest prosta. Zakłada się, że na przykład dzieci, kiedy są nastolatkami, mają prawo mieć jeden pokój do swojej dyspozycji. Jeśli to jest dziewczynka i chłopiec, powinny być dwa pokoje dla dwójki dzieci, prawda? Rodzina, małżeństwo czy rodzice mają prawo do swojego. Malutkie dzieci mogą mieszkać w dwójkę w jednym pokoju. Czyli taka zasada, mniej więcej jeden pokój na jedną osobę. I tych warunków nie spełnia w Polsce ponad 44% mieszkańców. Mieszkamy w bardziej zagęszczonych mieszkaniach. Jest też krajowa statystyka, co prawda ona jest już dość historyczna, bo dotyczy narodowego, tylko przy okazji spisów powszechnych to jest zbierane, są tego typu informacje, ale ponad 14% naszych obywateli mieszkało w substandardowych mieszkaniach. To są czasami mieszkania w bardzo złym stanie technicznym. To są mieszkania bez na przykład zimnej, ja nie mówię o ciepłej, bez zimnej wody bieżącej, a najczęściej to są mieszkania, w których na jeden pokój przypada ponad 3 osoby. I to jest taka oficjalna statystyka przeludnienia mieszkań w Polsce. Oczywiście w Unii Europejskiej są bardziej wyśrubowane te normy, stąd dużo więcej nas mieszka źle według statystyk unijnych. Czyli zrozumiałem z tego taki przekaz, że bogaci mają gdzie mieszkać w Polsce, średnio zamożni mają albo może będą mieli, bo ten nowy program rządowy to być może spowoduje. Biedni nie mają gdzie mieszkać. Tak? Tak to wygląda mniej więcej. Tak, tak. Nie mają perspektyw i się to przekłada między innymi na demografię w naszym kraju. W jaki sposób? No, jeżeli nie mamy mieszkania, czyli takiego miejsca, które jest naszym odniesieniem w gruncie rzeczy w przestrzeni, w świecie, gdzie nie mamy zapewnionej pewnej intymności albo chociaż bezpieczeństwa, tak jak powiedziała Basia, żeby do tego mieszkania wiedzieć, że się będzie wracało przez najbliższe miesiące czy lata, no to na przykład... No to nie mamy dzieci. Tak, tak, to podejmujemy decyzję na przykład o niezakładaniu rodziny. No tak to wygląda, to nie wygląda najlepiej. Trochę może będzie wyglądać lepiej z powodu tego rządowego programu. No i też to trochę wygląda lepiej dzięki temu, co robią państwo i państwa instytucja. Ona się nazywa Habitat for Humanity. To jest nazwa angielska, bo to jest międzynarodowa organizacja. Proszę o niej powiedzieć więcej, a potem przejdziemy do Polski. Tak, Habitat for Humanity to jest organizacja, która działa na całym świecie od 40 lat, działa w 70 krajach i również od 25 lat w Polsce. I to jest sieć takich organizacji, które postawiły sobie za cel realizację wizji świata, gdzie każdy ma godne miejsce do życia. Oczywiście jakby globalnie patrząc, ponad 1 miliard ludzi mieszka w nieodpowiednich warunkach albo w ogóle bez dachu nad głową. W Polsce szacuje się, że brakuje około 500 000 mieszkań, a kolejne miliony są w bardzo złym stanie technicznym. Także no, to jest taki problem, który w wielu statystykach wskazywany jest jako taki jeden z trzech najbardziej głównych problemów dotykających rodziny i dotykających nas osobiście. Dlatego, że bez bezpiecznej przystani, bez bezpiecznego miejsca właśnie no, nie czujemy w ogóle się bezpiecznie w życiu. Tak? A jaka jest zasada działania Habitat? Habitat na całym świecie buduje mieszkania, pomaga je remontować, ale równolegle te doświadczenia, które ma właśnie pomagając niezamożnym rodzinom w wybudowaniu ich mieszkania, zanosi do decydentów, zanosi do opinii publicznej po to, żeby pokazać, jaki to jest ważny problem i żeby zmobilizować wokół tego tematu jak najszersze grono zarówno szerszej publiczności, jak i właśnie decydentów, jak i wspólnie wypracować metody działania. Często, a właściwie najczęściej Habitat działa włączając same rodziny, które potrzebują pomocy. To znaczy coś muszą zrobić? Muszą wnieść wkład finansowy? Muszą pracować? Tak, co powinny zrobić? Najważniejszy jest wkład potu właściwie, a nie finansowy, ale oczywiście finansowy też jest bardzo ważny, bo jak wiadomo mieszkanie nie powstaje jednak zupełnie bez środków. W związku z tym z jednej strony rodzina musi zaangażować się, zadeklarować, że weźmie czynny udział w budowie albo w remoncie, albo w jakiś sposób czynnie będzie zabiegała o to, żeby zmienić swoją sytuację mieszkaniową i wtedy organizacja mobilizuje środki, darowizny finansowe, ale też darowizny materiałowe i tysiące, a na całym świecie globalnie miliony wolontariuszy, którzy też pomagają w pracach, które oczywiście nie wymagają kwalifikacji, ale jednak potrafią bardzo znacząco obniżyć koszt takiej budowy. Ci wolontariusze są międzynarodowymi wolontariuszami, przyjeżdżają czasami do obcego kraju i muszą się sami utrzymać, tak? Tak to wygląda. Tak. I pracują na budowie, wbijają gwoździe, tak? Tak, i w dodatku jeszcze są bardzo szczęśliwi z tego powodu, że mogą przez swoje działanie pomóc drugiej osobie. To jest taka sytuacja dawania i brania, gdzie bardzo często widzimy, że nie tylko dają z siebie, dają swój pot, dają swój czas, swoje wakacje bardzo często, ale również bardzo wiele się uczą od rodzin, które tą pomoc przyjmują. Trzeba zaznaczyć, że Habitat na całym świecie jest organizacją chrześcijańską i która w ten sposób też promuje taką praktyczną bardzo miłość chrześcijańską w akcji, tak? Czyli pokazuje, w jaki sposób można się dzielić tym, co się ma, albo często tym, czego się nie ma. Ale jeszcze wróćmy do tych rodzin, które potrzebują mieszkań. To są bardzo biedni ludzie, jak rozumiem. To dla nich są te mieszkania, które wybudujecie, tak? Wolontariusze i pracownicy Habitatu. Tak się odmienia? Tak. Tak, można powiedzieć. Tak, bardzo proszę, jesteśmy w Polsce. No właśnie, ale oni muszą wnieść jakiś wkład finansowy również, oprócz tego wkładu potu, czy nie? No, nie mają przecież pieniędzy. Jeżeli chodzi o budowanie domów, to rzeczywiście taki wkład minimalny, chociaż finansowy, muszą wnieść. I koszt, który się obniży, ale który do zera, no jednak rzadko kiedy jest obniżany, spłacają w takich równych, rozłożonych na wiele lat ratach, takich, które oczywiście są dopasowane do ich możliwości. I z tego tworzy się fundusz odnawialny, który następnie powoduje, że oni mogą swoimi spłatami komuś innemu pomóc dom wybudować. I rzeczywiście spłacają? No bo jak są biedni, tak, to może nie mają jak. Ale to jest kwestia też ambicji często, ale też godności, honoru. To jest kwestia tego, że chcą, jeżeli ktoś im pomógł, spłacić, więc ta spłacalność jest bardzo, bardzo wysoka. Mhm. To powiedzieliśmy ogólnie. Najpierw było o cyfrach, o różnych procentach. Teraz będzie bardziej o ludziach, jak sądzę. I przypominam, że dzisiaj spotykamy się z panią doktor Barbarą Audycką, z panią dyrektora, żeby już były tytuły, Magdaleną Ruszkowską-Cieślak, to jest Habitat Poland. 40 lat działa, to też jest pretekst, prawda? Wasza organizacja też jest, dobrze mówię, czy nie popełniła? Nasza organizacja w Polsce działa 25 lat. Ale w ogóle? A na świecie 40 lat, w zeszłym roku obchodziliśmy urodziny. Jest z nami również pani doktor Alina Muzioł-Węcławowicz z Politechniki Warszawskiej. I może teraz posłuchajmy takiego krótkiego bardzo nagrania. To jest nasz nowy, wyremontowany, stary dom. Mieszkamy w nim od miesiąca. Wcześniej wynajmowaliśmy mieszkanie w przednim mieście. Było małe, bo 47 metrów. Okazało się, że ten dom stoi pusty, więc przyjechaliśmy na Śląsk. Zamieszkaliśmy u mamy, małżonki, teściowej. Na 48 metrach mieszkaliśmy tam 8 osób, gdzie w jednym pokoju mieszkało dwoje dzieci wraz z babcią, a w drugim pokoju troje dzieci i my razem. Dlatego no, mała kuchnia, wspólna łazienka, wspólna ubikacja. państwo, Piotr i Małgorzata, to wiem, że tak się nazywają tylko, ale więcej nie wiem o nich. Poza tym, co powiedzieli, trochę jeszcze więcej powiedzą dalej. Ale może pani jeszcze coś dopowiedzą i o tych ludziach i o innych. Kim są ci ludzie, którym pomagacie, z którymi pracujecie? Tak, to są zwykłe rodziny, które zgłaszają się do nas w takiej potrzebie, żeby właśnie razem udźwignąć jakieś takie ich życiowe przedsięwzięcie, czyli wybudowanie własnego domu, wybudowanie domu dla swojej rodziny. To są państwo, którzy akurat no, mieli szczęście, ponieważ odziedziczyli dom, który wymagał kapitalnego remontu, ale i własnym sumptem naprawili dach i naprawili więźbę i pokryli dach, tak żeby było można na sucho go później remontować w środku, a Habitat pomógł tam, gdzie oni już właśnie, tu się skończyły środki i można było wespół z wolontariuszami i z darczyńcami, którzy ofiarowali materiały budowlane, postawić ściany działowe i zrobić instalacje wewnętrzne od nowa i państwo już mieszkają. To ktoś coś dodając tak ogólnie, jeżeli chodzi o naszych beneficjentów i to, co Habitat Poland próbuje wspólnie z nimi robić, to jest budowanie poczucia sprawczości i doświadczenia pomocy. Co do pierwszego, no to często mamy do czynienia z rodzinami czy z osobami, które już wzięły sprawy, brzydko mówiąc, w swoje ręce, podjęły jakieś działania. Podjęły jakieś działania, ale istnieje ryzyko, że te działania zakończą się niepowodzeniem, bo po prostu zabraknie tego małego, ostatniego puzla w całej tej układance. I chcemy, żeby to ich poczucie sprawczości pozostało z nimi na zawsze, pomogło im rozwiązywać ich sytuacje zawodowe, pomogło im w wychowywaniu dzieci, pomogło im w dalszym ich życiu, życiu ich rodziny. I wydaje nam się, że właśnie to wsparcie, współpraca, a nie dawanie, nie akcje charytatywne, mogą być czymś, co zaowocują na trwałe. A z drugiej strony to doświadczenie pomocy, które jest realizowane głównie przez naszych globalnych wolontariuszy, jest czymś niezwykłym, bo często mamy do czynienia z osobami, które nie podróżowały dłużej, nie były nigdy za granicą, są starsze lub nigdy nie miały na to środków i nagle przyjeżdża do nich wolontariusz z Japonii, czy wolontariusz ze Stanów Zjednoczonych, który w ogóle nie mówi w ich języku, którego kultura jest zupełnie odmienna i on przyjeżdża specjalnie po to, żeby im pomóc. Może o wolontariuszach jest... jeszcze dalej powiedzmy, to jest fascynujący temat i duża opowieść, ale jeszcze chcę dopytać, bo powiedziała pani o tym, że chodzi o sprawczość i chodzi o to, żeby ci ludzie mogli stanąć na własnych nogach, żeby wziąć mogli wziąć odpowiedzialność za swoje życie i tak dalej. No ale czy wy to potem sprawdzacie? Czy to, jak to z nimi jest? Czy wy wiecie, 40 lat już działa Habitat, 25 lat w Polsce. Tak, co się z tymi ludźmi dzieje potem? Habitat wybudował 120 mieszkań w Polsce. Najczęściej są to domy wielorodzinne. Jest w Gliwicach całe osiedle, które stoi i tam widać, jak ta ich przygoda, którą zaczęli z Habitatem, kiedy na budowie każda rodzina uczestniczyła ponad 500 godzin, jakby musiała kontraktowo wręcz odpracować, ale oczywiście, że pracowali nawet dużo więcej, ponieważ budowali własny dom. Widać, jak rosną aspiracje tych rodzin. Widać, że przez to, że ktoś im właśnie podał na początku tą taką pomocną dłoń, w tej chwili oni angażują się w inne nasze prace. Często ich dzieci przychodzą do nas jako wolontariusze. Jakiś mają taką potrzebę, żeby też oddać to, jakby to dobro innym. A czy się zdarza, że oni nie spłacają tych mieszkań? Bardzo rzadko. Czasami się zdarza oczywiście, że jest jakaś losowa sytuacja, która sprawia, że, no nie wiem, choroba, śmierć małżonka, to wtedy rzeczywiście to jest sytuacja, na którą my się pochylamy jako zarząd wraz z komisją rodzinną, która jest zewnętrznym takim ciałem doradczym przy fundacji. No i wiadomo, że trzeba będzie wtedy zwykle albo restrukturyzować takie spłaty, albo je umarzać. Umarzasz? Zdarza się? Zdarza się. Bierzemy pod uwagę, że to jest życie, że to jest coś, co... znaczy, wypadki losowe muszą się zdarzać, tak? No tak, ale to zdarza się bardzo rzadko. Musicie eksmitować tych ludzi czasami, czy nie? Przez całą historię Habitatu w Polsce zdarzyła się jedna eksmisja. Jedna? I z jakiego powodu? Ciekawe. To jest akurat no, wypadek losowy, to była choroba, która dotknęła jedną z rodzin i gdzieś wyprowadzili się z tego mieszkania i stało puste, czyli jakby nie było używane już później zgodnie z, jakby z, ani z zamierzeniem darczyńców, ani wszystkich, którzy pomagali je budować, więc przeprowadziliśmy taką eksmisję z pustego lokalu właściwie. Aha, rozumiem. Nie wiemy, gdzie jest teraz ta rodzina. To co, jeszcze powiedzą panie coś o tych ludziach? Bo mam drugi odcinek przygotowany, to znaczy to jest opowieść o wolontariuszach teraz. No, to znaczy trzeba zaznaczyć, że to nie jest jedyny typ jakby rodzin, które współpracują z Habitatem w takim partnerstwie. Habitat w Polsce prowadzi również programy, które są nacelowane na rodziny, na osoby, które nie mogą w żaden sposób zaspokoić swoich potrzeb i bardzo często poprzez projekt, czy poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi dopiero jakby będziemy, jest tworzony zasób mieszkaniowy, którego w Polsce dramatycznie brakuje. I tu mówię o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówię o osobach, o młodych ludziach, którzy wychodzą z instytucji, z ośrodków pieczy zastępczej albo z resocjalizacji, albo osobach wychodzących z bezdomności, z instytucji, gdzie stanęli na nogi, zawalczyli na przykład z uzależnieniem, ale no następnie muszą się gdzieś podziać. Właśnie, budują państwo, o ile wiem, w Warszawie takie mieszkanie, to się nazywa mieszkania treningowe. Tak, wybudowaliśmy. To proszę powiedzieć, co to takiego jest, bo to już mniej więcej była odpowiedź, ale może więcej by się przydało jednak. Tych nazw mieszkań, mieszkania interwencyjne, mieszkania kryzysowe, mieszkania treningowe jest obecnie w debacie publicznej bardzo dużo, ale my je sobie roboczo definiujemy jako mieszkanie potrzebne od zaraz. Bo to jest mieszkanie, które jest przeznaczone i powinno być natychmiastowo przeznaczone dla osoby, która nie ma tego bezpieczeństwa, której sytuacja zdrowotna, życiowa jest w poważnym niebezpieczeństwie. I niestety zazwyczaj polityka gmin, polityka miast, jeżeli chodzi o mniej zamożnych mieszkańców, to jest polityka kolejkowania. Czyli najpierw składamy podania o lokal komunalny lub socjalny, ono bywa przez pół roku do roku rozpatrywane. Następnie, jeżeli zostajemy zakwalifikowani, to kolejne lata na to mieszkanie czekamy. Rekordzista, z którym realizowaliśmy kiedyś wywiad, czekał na swoje mieszkanie komunalne 17 lat. Tymczasem są takie sytuacje życiowe, że oczywiście tego czasu nie ma. Nie ma ani 17 lat, ani nie ma roku, ponieważ jeżeli to mieszkanie nie zostanie dostarczone od zaraz, to po prostu w zależności od sytuacji może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia. Może dojść, jak w przypadku osób, które opuściły środowiska defaworyzowane, do powrotu po prostu do tych środowisk, do zmarnowania pracy socjalnej, która była wykonywana z nimi przez lata. A teraz proszę posłuchać, bo bardzo ciekawy list dostaliśmy od pana Roberta, bardzo miły zresztą, który pisze tak, to jest pierwsza część tego listu. Nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego jak Habitat i o tym, jak on działa. To miód na moje uszy. Usłyszeć, że ktoś pomaga ludziom dobrowolnie, z dobrowolnie oddanego czasu i pieniędzy, jednak nie darmo. Tak to właśnie powinno wyglądać. Nie państwo powinno budować dla nieznanych sobie ludzi, więc siłą rzeczy nie wyłącznie naprawdę potrzebujących i przy okazji wykształcać u nich bierność i roszczeniowość, tylko przez ludzi dla konkretnych ludzi, a właściwie wraz z nimi. Zdecydowanie na tak. Nie żadne mieszkanie dla młodych, żadne mieszkanie plus, tylko właśnie w ten sposób. Rzeczywista wspólnota i niewymuszona solidarność buduje prawdziwe więzy społeczne i nie demoralizuje przy okazji, jak programy państwowe. To jest pytanie, czy... No właśnie ono już tutaj było... to było twierdzenie, ja to zamieniam w pytanie. No, czy tak powinna wyglądać polityka mieszkaniowa? Gdybyśmy zbudowali wiele takich habitatów albo habitat do sześcianu, i programy państwowe byśmy wyeliminowali, to by było dobre rozwiązanie, czy nie? No nie, czasami oczywiście musimy oprzeć się na takiej solidarności społecznej, która po prostu wyciągnie dłoń w sytuacji, kiedy nie ma czasu na organizowanie wolontariatu czy czekanie. Natomiast rzeczywiście celem takich programów, które służą wychodzeniu z bezdomności, czy właśnie otrzymywaniu wsparcia w odpowiednim momencie, nie powinno być uzależnienie od pomocy społecznej. Powinno być ćwiczenie czy dążenie do jak największej samodzielności. Mhm. I to jest według mnie taki sekret tak naprawdę sukcesu programu społecznego. Pani doktora, co powinno państwo zrobić? Oczywiście mamy zapis konstytucyjny w bardzo wielu międzynarodowych, poważnych dokumentach unijnych, expressis albo poprzez programy poświęcone na przykład właśnie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wszędzie zobowiązuje się strona publiczna do tego, że pomaga ludziom, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. To jest powinność władzy publicznej. Także Ale może to jest nieporozumienie, może to jest zły pomysł. Wiem, że tak jest zapisane i takie są prawa i umowy, ale może to nie ma sensu. Zdajemy sobie sprawę z tej nierównowagi, którą mamy na samym początku. To znaczy część z nas ma mieszkanie na własność, a część go nie ma. I w sytuacji, w której dziś jesteśmy, ta druga część nie jest w większości przypadków w stanie tego mieszkania pozyskać. Jest mowa w tym momencie w międzynarodowej debacie publicznej o czymś takim jak prawo do mieszkania. Wydaje mi się, że to jest uzasadnione, bo tak jak mówiłyśmy już wszystkie tutaj poprzednio, mieszkanie to jest podstawa naszego bezpieczeństwa, to jest podstawa naszego dobrego komfortu życia i też podstawa do tego, żebyśmy budowali rodzinę, budowali karierę. Czyli Habitat nie zastąpi polityki państwa? Nie, Habitat wskazuje. Oto jest działanie, które moglibyście, drodzy panowie, panie z rządu, z parlamentu promować, które moglibyście nie tylko promować, ale które moglibyście realizować na szerszą skalę. Nasze projekty są bardzo ambitne, ale one nie zastąpią polityki publicznej. Mhm. No dobrze, no to teraz zaprośmy państwa do rozmowy. 73, gdyby ktoś chciał zadzwonić, a napisać, no to może dariusz.bugalski@polskieradio.pl i posłuchajmy drugiej części, króciutkiej, ale bardzo znaczącej wypowiedzi pana Piotra z Piekar Śląskich. Jeśli chodzi o wolontariuszy, no naprawdę masę pracy włożyli i widać nawet po wolontariuszy, nawet ci, którzy nie mieli doświadczenia z jakąkolwiek pracą budowlaną, przykładali się jak tylko umieli. Natomiast druga grupa, co była grupa ze Stanów, to tutaj pełen szacunek dla pani, która rozburzyła ten chodnik. Pani miała chyba 70 albo 60, a coś trenowała zapasy. Jak zobaczyłem starszą panią z młotem w ręce, jak głupie po chodniku, ja idę, niech pan mi to odda, bo to wstyd jest, no, żeby kobieta takie rzeczy robiła. No to piękny obrazek, mocna scena, prawda? Ciekawa opowieść. No kim są wolontariusze? Powiedzmy o nich teraz. No, wolontariusze naprawdę są od młodzieżowych grup, które powyżej 16 roku, czyli jakby pod koniec edukacji, kosztują doświadczenia wolontariatu poprzez osoby dorosłe, ale też bardzo często osoby, które służą nam nie tylko pracą swoich mięśni, ale również kompetencjami. To mogą być architekci, to mogą być inżynierowie, to mogą być studenci na starcie, na przykład z kariery technicznej, ale to mogą być też tłumacze, to mogą być no, naprawdę bardzo różne specjalności, prawnicy, którzy pomagają nam na przykład, jeżeli uruchamiamy projekt taki, jak pan wspomniał o budowaniu mieszkań treningowych, nabycie nieruchomości, to jest obsługa prawna wielu aktów nabycia i prawnych. Czy to jest wolontariat kompetencyjny i, tak, i pracowniczy. Tak, no, pracowniczy. Współpracujecie z różnymi instytucjami, które pośredniczą, prawda? I tak, tak. Jest również wolontariat pracowniczy, czyli grupy osób, które znają się z jednego środowiska pracy i organizują się, aby czasami na przykład przez tydzień przychodzić do nas regularnie grupami na budowę i cieszyć się rzeczywiście z tego, że odeszli od biurek, że zrobili coś dla swoich społeczności lokalnych i ich firma wspiera ich w tym bardzo wydatnie i również wspiera finansowo również budowę, bo powiedzmy sobie szczerze, to są przedsięwzięcia, które wymagają również środków i zapłacenia fachowcom za fachową robotę, nie tylko wolontariuszom. A skąd te pieniądze się biorą? No, to są pieniądze po pierwsze z Funduszu Odnawialnego, a po drugie właśnie z różnych darowizn finansowych. Są darowizny materiałowe, są firmy, które potrafią nam sprezentować na przykład komplet materiałów na nowy dom i robią to od wielu lat. Są firmy, wiem, że nie możemy tu mówić nazwami, ale jest firma, która produkuje sprzęt AGD, która od 10 lat wyposaża każdy oddany dom Habitatu na całym świecie w lodówkę, pralkę, kuchenkę. I to powiedzmy, jaka to firma? Bo to jest firma Whirlpool. Akurat tak się składa, że dzisiaj pracowali u nas na budowie i też bardzo się przykładali do budowy mieszkań interwencyjnych w Warszawie. To jest naprawdę niezwykłe, że możemy w tak wielu obszarach liczyć na biznes, na prywatnych przedsiębiorców. Ale gdzieś widziałem takie zdjęcie. Ja jestem słaby w celebrytach, ale akurat tego aktora znam. Mam na myśli Baldwina, którym przybijał, chyba że się pomyliłem, może to był jakiś bardzo inny. Bardzo wiele. Alec Baldwin, który przybijał gwoździe, młotkiem. Może pan zobaczyć. Bardzo słynni wolontariusze. Kto to jest jeszcze? Może pan zobaczyć oczywiście najsłynniejszego habitatowego wolontariusza, czyli prezydenta Jimmy'ego Cartera i jego żonę Jocelyn, którzy mają co roku, prezydent Carter ma już 92 lata, a co roku przez 2 tygodnie na budowie wręcz pogania innych wolontariuszy. Ale nie możliwe, on jeszcze pracuje na budowie? Ależ oczywiście i naprawdę ma mnóstwo energii i mnóstwo zaangażowania. Wybudował już w sumie razem, zorganizował, zmobilizował ludzi, żeby wybudować 4000 mieszkań w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. Habitat jest w Stanach Zjednoczonych jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych. Jesteśmy jedną z 10 największych organizacji na świecie. Mhm. Tutaj w Polsce działamy bardziej lokalnie, więc może o nas rzeczywiście nie wszyscy. No właśnie, w Polsce jakoś takiego rozmachu wielkiego nie macie, prawda? Dlaczego tak jest? Znaczy mamy coraz większe organizacje. Cudownie, rośnie. Ja mam nadzieję, że po tej audycji i po jeszcze innych audycjach, które w Trójce też z waszym udziałem się odbyły, no to będziecie, to będzie was coraz więcej. I tego z głębi serca życzę, bo to jest fantastyczny pomysł i niesamowita rzecz, którą robicie, ale jakoś to nie jest aż tak, że poszukajmy jakichś odpowiedników, na kto zamiast Aleka Baldwina mógłby być w Polsce, no, od przybijania gwoździ, albo Jimmy Carter, no to Lech Wałęsa pewnie, jako były prezydent, nie wiem kto. No, próbowaliśmy rzeczywiście zaprosić różne gwiazdy. Pomagała nam swego czasu na budowie pod Warszawą Agnieszka Radwańska i jej siostra oraz jeszcze koleżanki z Kortu, ale rzeczywiście jest to w Polsce mniej jakby popularne. Natomiast niemniej co roku odwiedza i pracuje na budowach habitatów w Polsce ponad 600 osób. To jednak jest spora liczba ambasadorów i takich sprzymierzeńców do tych przedsięwzięć. To ja może przeczytam jeszcze drugi akapit tego listu, który pan Robert przysłał. On jest nieoceniony zupełnie, ten nasz słuchacz. I od tu jest taka polemika a propos definicji słów. Nie definiujmy na nowo pojęć. Otóż ja, kiedy nie miałem mieszkania, wynajmowałem je, nie byłem bezdomny. Tak, byłem niepewny jutra, ale taki los przy wynajmie. Swoją drogą, gdyby chroniono w Polsce prawa właścicieli lokali na wynajem, byłoby o wiele więcej, a więc strona podażowa musiałaby się bardziej starać o klienta, czyli najemcę. Nadmierna regulacja tego rynku jest powodem większości problemów na rynku mieszkaniowym. Mowa jest o wynajmie. No to może o tym jeszcze porozmawiamy, bo jednym z ważnych bardzo pól działania Habitatu jest rzecznictwo, prawda? Czyli promowanie pewnych rozwiązań. I wy jesteście za wynajmem, a nie za własnością. Tutaj, szczególnie w Polsce, w Europie Środkowej, coraz więcej mówi się o tym, że najem może być rozwiązaniem dla ludzi młodych, dla ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową, że własność mieszkaniowa to nie jest coś, do czego powinno się zobowiązywać ludzi w wieku 20-25 lat, że takie wieloletnie zobowiązania, w momencie, w którym bądźmy szczerzy, nie zarabiają zbyt wiele, nie są korzystne. W krajach Europy Zachodniej udział rynku najmu w całym rynku mieszkaniowym dochodzi czasami do 50%. W Polsce to jest około 15%. I tutaj odpowiedzialny za tę sytuację jest może nie tyle regulacja rynku najmu, ale też deficyt mieszkań. I w tym momencie mamy jednak taką sytuację, że strona właścicielska, szczególnie w dużych miastach, jest górą. Może tak naprawdę dyktować warunki, przede wszystkim dotyczące wysokości czynszu. I najzwyczajniej w świecie wielu naszym beneficjentom, wielu osobom, z którymi współpracujemy, jest bardzo trudno pokryć ten czynsz rynkowy z własnych środków, z własnej pensji. Pan Robert akurat ma inne zdanie, nie tylko on, dlatego jeszcze zacytuję. Chodzi o prawa, cytuję, swoją drogą, gdyby chroniono w Polsce prawa właścicieli, no to wtedy lokali na wynajem byłoby więcej. Czyli to znaczy, że jest odwrotnie, niż pani powiedziała, według niego. Pewnie wielu ludzi tak uważa. To znaczy, tutaj mamy do czynienia z taką bardzo trudną sytuacją. Praktyka jest, niekoniecznie idzie w ślad koncepcji czy regulacji prawnych. Po pierwsze, mamy rzeczywiście bardzo silną ochronę lokatorów, ale znowu i w konstytucji naszej, i w innych regulacjach, lokator jako ta słabsza strona umowy z reguły jest prawnie chroniony. Kłopot się zaczyna wtedy, kiedy z powodu deficytu mieszkań, o których Basia mówiła, mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie może dojść do szybkiego rozwiązania umowy najmu w sensie eksmisji, ponieważ po pierwsze, są to procedury sądowe, trwają bardzo długo, taka jest nasza polska specyfika. Drugi problem polega na tym, że bardzo często, i tutaj jesteśmy krajem o takim, powiedziałabym, wysokim standardzie, że orzekając eksmisję z powodu winy najemcy, nadal on dostaje prawo do tak zwanego lokalu socjalnego. Drastycznie brakuje tego typu mieszkań w miastach, w związku z tym te eksmisje nie są wykonywane. To jest ten problem, o którym mówił prawdopodobnie pan, dlatego że wtedy właściciel jest rzeczywiście w taki, jakby nie może dysponować swoją własnością. Ale też ten rynek najmu z powodu braku mieszkań jest w Polsce dość taki, powiedziałabym, ryzykowny. Nawet ludzie, którzy podejmują, którzy mają, mogą wynająć mieszkanie na rynku, najczęściej mają te umowy tylko na rok. To rok to jest mało dla, to nie jest właśnie to bezpieczeństwo mieszkania, prawda? I zarówno właściciele nie chcą podjąć tego ryzyka. Mówię teraz o prywatnym rynku najmu, prawda? Także myślę, że bardzo dużo trzeba jeszcze w Polsce przede wszystkim o tym mówić. My bardzo słabo znamy prywatny rynek najmu w Polsce. Są informacje, ile to kosztuje w Warszawie, ile kosztuje w największych, ale to nie jest cała Polska. Natomiast to są właściwie nieznane liczby, nieznane wartości, ilu ludzi w mniejszych miastach wynajmuje, jaka jest różnica między ceną rynkową w jakimś małym mieście, a ceną na przykład zamieszkania komunalnego. Ale to jest uderzające, jak tak ważny problem społeczny, no zupełnie podstawowy, egzystencjalny problem i jest tak słabo rozpoznany, prawda? Państwo stworzyli raport, tutaj widzę, że pani ma przed sobą ten raport, pani jest jego autorką, Mieszkalnictwo w Polsce, ale dużo jest białych plam, prawda? Takich ciemnych uliczek. Mamy od wielu lat ostatnio mamy bardzo mało szczegółowych badań właśnie tej sfery społecznej, satysfakcji, oczekiwania, na długości oczekiwania na mieszkanie. Tego typu badań rzeczywiście mamy bardzo mało i mamy coś takiego jak lustro czynszowe, ale w sumie nie są dostępne informacje, chociaż prawo mówi o tym, że tak powinno być, że do domeny publicznej powinny docierać informacje o cenach najmu mieszkań, nie tylko od gminy, kiedy wynajmujemy, ale również na rynku, prawda? To by doskonale pomogło się ludziom orientować. Jeżeli my nie znamy tych wartości, często spekulujemy, często przesadzamy nawet, wyobrażamy sobie rzeczy nawet gorsze niż ta rzeczywistość gdzieś tam lokalnie w Polsce funkcjonuje. Ponieważ bardzo mało się o tym mówi. Może do tego problemu jeszcze powrócimy, mam na myśli problem najmu, bo państwo też mają pomysł bardzo interesujący, ale to za chwileczkę, bo są bardzo konkretne pytania. Wydaje mi się, że na jedno padła odpowiedź, ale może to jest moja fantazja. Pytanie jest następujące, żeby to podkreślić wobec tego. Mam pytanie, czy po spłacie mieszkania zbudowanego w habitacie dane mieszkanie przychodzi na własność danej rodziny, czy też osoby? Ono przechodzi na samym początku. Własność jest przekazywana zaraz na samym początku i tylko spłata jest rozłożona na rat. Kolejne pytania mailowe, ale jeszcze może zaprośmy panią Katarzynę, która dzwoni. Dobry wieczór, witamy panią serdecznie. Halo? Dobry wieczór, witam Dobry państwa. Wieczór, bardzo proszę. Akurat usłyszałam tutaj część wypowiedzi dotyczącej rynku wynajmu. Tak się składa, że mieszkam w Niemczech i tam rzeczywiście gro mieszkań to są mieszkania wynajmowane. Z tym, że tamten rynek wynajmu jest tak uregulowany, że jakby nie tylko od państwa wymaga się tego, żeby te mieszkania na wynajem państwo budowało. Bardzo dużo mieszkań jest w rękach prywatnych. Czyli na przykład moja znajoma ma kilka domów, bloków, i to ona, jako osoba prywatna, te mieszkania wynajmuje innym ludziom. Ale tak jak mówię, tam jest tak to prawo skonstruowane, że ono chroni i wynajmującego, i tą osobę, która te mieszkania do wynajmu jakby ma. I myślę, że to też jest dobra alternatywa w Polsce, tak, żeby nie wymagać tylko, czy nie nastawiać się na to, że to państwo powinno budować, ale ci ludzie, którzy mają na to pieniądze, mogliby jakby w tą stronę te inwestycje jakby czynić, tak, żeby te mieszkania właśnie innym ludziom wynajmować. Bardzo tyle, dziękuję za ciekawy głos i chyba na temat, bo to jest piłka podana teraz paniom, żeby powiedzieć o tym, jaki wy macie pomysł dotyczący prawa, a może bardziej kultury wynajmu mieszkań w Polsce, prawda? Na czym to polega? Co postulujecie, co proponujecie? Wydaje się, że obecnie w Polsce ten rynek wynajmu jest takim swego rodzaju dzikim zachodem. On jest bardzo często niekontrolowany, bardzo często znajduje się w szarej strefie, dlatego też nie możemy policzyć ilości tych wynajmowanych mieszkań, satysfakcji, wysokości czynszu, że często po prostu te umowy najmu nie są zgłaszane. A co więcej, jest to rynek bardzo mocno zindywidualizowany. To znaczy mamy najczęściej do czynienia z kimś, kto odziedziczył mieszkanie po babci, na razie nie potrzebuje, ale może kiedyś będzie, trzyma to mieszkanie dla synów i decyduje się na taki wynajem na rok, na dwa, potem jego plany się zmieniają i stąd te umowy są zawierane na bardzo krótki okres. Zgadzam się z panią słuchaczką co do tego, że oczywiście powinny być budowane mieszkania na wynajem niekoniecznie przez państwo, ale przez duży, silny podmiot, który tych mieszkań może wybudować dużo w modelu instytucjonalnym, gdzie ta wzajemna relacja między właścicielem a najemcą jest relacją instytucjonalną, a nie relacją wzajemnych pretensji, animozji. Natomiast my na dzień dzisiejszy, na okres rynku najmu taki, jaki jest, proponujemy takie rozwiązanie, które nazywa się Społeczną Agencją Najmu. To znaczy społecznego pośrednika, który zajmuje się nie tylko dobraniem do siebie, dopasowaniem tych dwóch połówek, czyli lokatora i właściciela, ale też później ich dalszą współpracą w trakcie trwania umowy. Ale to wtedy Habitat to wziąłby na siebie ten obowiązek, tak? To może wziąć albo organizacja pozarządowa, ale to może równie dobrze wziąć na siebie samorząd. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu krajach europejskich. Zaczęło 30 lat temu funkcjonować w Belgii. Obecnie jest również obecne w Francji, w Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście polega na mobilizowaniu zasobu z rynku prywatnego, który w Polsce rośnie. Co prawda rynek taki na wynajem prywatny rośnie, ale bardzo powoli. Ale czy to wtedy by jakoś pomogło tym najbiedniejszym? Tak, no akurat społeczne agencje najmu zakładają taką bardzo ważną rolę w dwóch obszarach. Po pierwsze, wsparcie lokatora, który jest niezamożny i nie stać go na ceny rynkowe najmu. I robi to w ten sposób, że negocjuje z właścicielami długoterminowy najem, gwarantuje stałość monitoringu tego mieszkania, czasami zarządzanie w imieniu właściciela mieszkaniem, które na przykład stoi puste, bo ktoś wyjechał za granicę albo z innego powodu, no nie ma kompetencji, żeby zarządzać na przykład najmem lokalu. I w zamian za to, że... Czyli bralibyście odpowiedzialność z lokatorów, tak? Za ich zachowanie, za to, że nie zniszczą mieszkania za również? Za spłacalność, ale z drugiej strony negocjuje się obniżenie czynszu poniżej rynkowej tej żądanej, anegdotycznej, niepotwierdzonej, ale jednak jakiejś tam ustalonej ceny najmu. I rzeczywiście taki projekt staramy się w tej chwili realizować, uruchamiać w Polsce i poszukujemy takich właścicieli, którzy chcieliby powierzyć swoje mieszkanie organizacji do pożytku publicznego, organizacji rozpoznanej na rynku w najem w zamian za to, że będzie ten najem długoterminowy i będzie gwarantowana stała spłata. Ale to też rozumiem, że ten właściciel też wnosiłby pewien wkład finansowy, prawda? No, to byłaby coś, byłby rodzaj filantropii, tak, z jego strony. Trochę by obniżył cenę, dlatego że te mieszkania byłyby wynajmowane biedniejszym. Nie. To jest też pewien rachunek ekonomiczny, jeżeli... Nie mówię, że to jest coś złego, to jest coś dobrego. Tak, jeżeli Społeczna Agencja Najmu bierze na siebie zarządzanie takim najmem oraz monitorowaniem tego najmu, czasami drobne remonty, no to jest bardzo konkretna wartość usługi, o którą można taki czynsz obniżyć. No i ponieważ nie ma przestojów, nie ma pustostanu jako takiego, sama dobiera klientów, jeżeli jakiś właściciel, lokator się wyprowadza, Aha. Dobrze, to jest dużo pytań. Ja prześlę je panią, dobrze? Mhm. Można też znaleźć informacje pewnie na stronie internetowej, pewnie jest łatwo ją znaleźć. Tak, zapraszamy na stronę www.habitat.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej i o projekcie, i zgłosić mieszkanie. Aha. I można do nas zadzwonić do Warszawy 22 642 57 42. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i w ogóle dziękuję. Dziękuję. Barbara Audycka, Magdalena Ruszkowska-Cieślak, to jest Habitat Poland, i Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska. Bardzo dziękuję pięknie, bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian!